Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ettehiyatının anlamı. Ettehiyatı namazda okuyoruz. Bu ayet-i kerime değil. Dua da değil, selam ve tevhid var bunda ettehiyatıda. Bu namazda iki şey devamlı okunuyor namazda. Bir Fatiha suresi her namazın her rekatında okunuyor. Demek önemli olarak önemli. İkincisi ettiyatü de her namazda oturuşta okunuyor. Hayat boyu sürekli okunduğuna göre demek ki önemi bu kadar faydalı bir şey. Bunun kökeni Miraç'a dayanıyor. Miraç'a dayanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Kabe Kavsiyen denen bir makam. O kadar bilebiliriz. Azı bilemeyiz. O makama gelince o makam ahiret alemine ait o makam. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'yı gördü. Dünyada tabi görülemez. Musa Aleyhisselam Hazretleri Ullazim peygamberdir. Kelimullah'tır. Büyük peygamber Musa Aleyhisselam Hazretleri. Tur-i Sina'da yani Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın kelamını yani sözünü işitiyordu kendisi. Allah-u Teala'nın kelamı sözü bir yönden gelmez. Eğer belli bir yönden gelse o Allah kelamı değildir o. Yön bir belli yönden gelmez. Ve eğer o sesi, sözü yalnız kulak duyarsa o da Allah sözü değildir. Yönsüz ve bedenin tamamı duyacak. Bedenin tamamı duyacak. Hazreti Musa Aleyhisselam, hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın kelamını, sözünü dinlerken gözünden perde kalkıyordu. Bütün çevredeki varlıkları görüyordu. Karıncaların zikrini duyuyordu. Otların zikrini duyuyordu Musa Hazretleri. Yani o makam, o andaki o makam tabii öyle bir makam ki bu tabi madde ötesi olduğu için akıl, beyin bunu kavramaktan acizdir. Ona ait bir makamı. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi öyle bir makamda ki o gecenin karanlığında bütün çevresi bilmem kaç mil kilometre onun için aydınlandı. Her zerreyi görüyor, zikrini duyuyor orada. Allah kelamını tabi duyuyor. Tabii ki sınırsız bir feyiz aldı. Yani bir insan bir evliyanın sohbetinde bulunsa evliya boş konuşmaz. Evliya kalpten gönülden konuşur. Muazzam bir feyiz duygusu hal olur. Ya nasip olsa da mesela tabii geçti o ama temin istek olarak bir tabiinin sahabenin sohbende bulunsak tabi daha başka hal olur. Düşünelim ki bir peygamberin sohbetine bulunmak insanın her şeyini değiştiriyordu. Ki müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, putperestler, alkolikler bir peygamberin sohbetinde bulunduğu anda imana gelince her şeyi değiştirdi bunlar bir anda. Düşünelim ki Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın Celle Celaluhu'nun sohbetinde Allah'ın bütün sıfatları onu tecelli ediyor. O anda Hazreti Musa Aleyhisselam tabi yandı böyle şey. Ne dedi? Rabbi erini en olur ileyk. Rabbim ne olur görün bana. Dayanamadan böyle. Yandı ama. Aşk kulu yaktı kendisini dayanamadı. Ne olur Rabbim bana görün. En olur ileyk. Cemalini göreyim. Kale. Buyurdu Mevlamız. Len terani ya Musa, sen beni göremezsin ama. O durumda değilsin. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam Hazret o anda dünyadaydı ama. Turistina dünyada. Kudüs tarafında bir dağ. Dünyadaydı. İnsan dünyada Allah'ı göremez. Ama ahiret alemi göreceğiz inşallah. Cennet'e göreceğiz inşallah. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta oraları dünya alemi değil oraları. Oraları cennetin daha üstünde alemleri ki o alemde Peygamber Allah'ı görmüyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Mevlamız'ı orada şimdi selamlayacak Mevlamız'ı. Nasıl selam verecek? Yani Allah'a selam olsun tabi diyemez. Yani selamette olduğu edilem Allah-u Teala'ya. Peygamber şöyle selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bu İbn-i Mesud'dan gelen rivayet. Bu arada bu şeyle geliyor. Hanefi mezhebi bunu almıştır. Şafii mezhebine göre ve tayyibatü vav yoktur. Et tayyibatü el mübarekatü. Onlara öyle okumaları gerekiyor onların da. Peygamber Allah'a selam verdi bu şekilde. Ettehiyyatü lillah. Tehiyy Allah'a mahsustur. Anlamı tabi öyle birkaç kelimelik değil muhtemelen tabi. Çünkü bir peygamberin, Hatemül Enbiya'nın hiçbir peygamber ulaşamadan makama ulaştı. Orada Allah'a böyle selamladı. Tabii ki anlamı da çok ama geniştir. Ettiyatın anlamı İmam-ı Hazretleri'ne göre El mülkü lillah, el beka lillah anlamına geliyor. Hatim-i Şafii'ye göre. Ettiyatı. Ettiyatü lillah, mülk Allah'ındır Celalü. Mülk Allah'ındır. Mülk deyince ister madde olsun, ister madde ötesi olsun. Bizim gördüğümüz, göremediğimiz, bilmediğimiz, adını duymadığımız ne kadar mülk varsa hepsi Allah'ın Celalü. Arada bir fark var muhteremler. İnsanlar da mülkü olabiliyor insanların da. İnsanlar mülk sahibi olabiliyorlar. Ama İnsanın mülkünün maliki olamıyor. Kur'an'da öyle geçiyor Fatiha'da. Maliki yevmiddin geçiyor. İnsanlar da mülk sahibi olabiliyorlar. Tabii bir dünyada bir zerre aslında bu. Ama insanlar mülkünün maliki olamıyorlar. Mesela bir kişinin uçağı, özel uçağı var. Havalimanına gitti, uçak geliyor. Kişi bakıyor ki uçak arızalanmış, uçak düşüyor. Uçağın sahibi, mülk onun, uçak onun mülkü. Ama maliki değil. Uçağın düşüşünü kişi engelleyemiyor muhtemelen. Kişinin korusu var, çanlı korusu var. Bir yangın çıktı, yanmaya başladı. Kişi o korunun mülk sahibi ama maliki değil. Oraya tasarruf edemiyor muhteremler. Allah-u Teala Mevlamız mülklerin maliki. Kur'an'da öyle Mevlam buyuruyor. Kulillahümme malikel mülki. Allah-u Teala Mevlamız mülklerin maliki. Bütün varlıkların Allah-u Teala Rabbidir Mevlamız. İnsanların, hayvanların, bütün alemlerin Mevlamız malikidir. Yani bizi yöneten, yönlendiren işte Mevlamız muhterem. Bir sinir sistem var insanlardan mesela. İnsanı bu yönlendiriyor. Bu irade gücüne bağlı bazı yerlerde. Refleks de var. Dışı çalışan sinirler de var bu şekilde. Onun da hücreden bedene geliyor sinirde. Hücreden bedene geliyor. Hücreleri yaratan, onları yöneten, onları yönlendiren. Yani bir insanın yaşaması ne gerekiyorsa ancak Allah'ın tasarrufunda. Tasarrufunda. Mesela beyindeki ince bir kıl damarı çatladı mı beyin kanaması olur. Beyindeki bir sinir merkezi arıza yaptı mı o merkeze bağlı organlar felç oluyorlar. Dev dışı kalıyorlar felçe. Demek ki bizler bırakalım evimizin maliki olmayı, tarlamızın, bağımızın, işlerimizin maliki olmayı, bizler şu bedenimizin bile maliki değil muhteremler. Bunu değiliz böyle şey. El beka lillah, ancak baki ebedi olan da Allah Celle Mevla muhteremler. Ondan başka her şeyin, hayatının bir başlangıcı var, bir sonucu var. Her şey sındırılı. Hele insan denen varlığın hayatı aslında çok ama çok kısa muhteremler. Öyle melekler var ki ömürleri milyarlar yıl aşıyor ömürleri. Yani onlara oranla bizim hayatımız bir anlık bir mesele hayatımız. Bir çiçek gibi. Çiçek de tomurcukken açmaya başlıyor. Hatta önce bir tohum halinde yer altında. Filiz bir dışarı çıkıyor. Yapraklarını veriyor. Tomurcuk oluyor. Açıyor. Bir hayat saçıyor. Renk koku saçıyor. Ama duraklama dönemine giriveriyor. Sonra boynunu büküyor. Gerileme dönemine başlıyor. Derken sararıyor, soluyor, kuruyor, dökülüyor, gidiyor. Toprağa dönüşüyor. Kendilem yekün dönüyor. Hiç yokmuş gibi oluyor böyle. İnsanların varlığı ona geberlece. Bu dünyaya kimler, kimler bu dünyaya geldiler? Geldiler böylece. Dünyayı paylaşamadılar. Kimi imparator oldu, karar oldu, kapıcı oldu. Kimi siyasi mahkeme zindana çürüdü. Kim esnaf oldu, alıcı oldu, satıcı oldu. Şu oldu, bu oldu, kavga, dövüş, savaştılar. Peki sonuçta ne oldu muhteremler? Elle var sıfıra sıfır sıfır. Her biri eceli tattı. Elbisesini bile soydular. Çıplak bir kefende hepsi mezara girdiler. Orada çürüdüler. Şu anda iskeletleri bile kalmadı. İşte el baka lillah, ancak baki olan Allah Teala'dır. Bir de daha genel alimlere göre, yani çoğunluğa göre ve yine İmam-ı Azam'a göre, Hanefi'ye göre de etiyatın anlamı daha genel olarak bu kabul edilmiş. Ettehiyyatı bütün ibadet kavliye deniliyor buna. Sözlü ibadetler. Kur'an okuma, Allah'ı zikretme, tesbih etme, dille yapılan, söz yapılan ne kadar ibadet varsa lillahi hepsi Allah'a aittir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a giderken ön tabi Kudüs'e gitti. Oradan göklere çıktı. Gökteki melekler ibadete göre peygamberimiz. İbadette. Kimi rüküda, kimi secdede, kimi kıyamda, kimi oturuşta, her biri Allah-u Teala'yı tesbih, hamd ediyor. Bütün melekler. O kadar melekler var ki gökyüzünde bir karış boş yer yok gökte muhteremler. Yani melekler nur. Şeffaf olduğu için onlar çıkış engeli olmuyorlar. Hava da engel olmuyor mesela. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Mevlamıza buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün ibadetler, sözü ibadetler Allah'a aittir. Onun hakkıdır, ona mahsustur. Bu tabi yerden başlıyor, insandan başlıyor, hepsini kapsıyor. Şimdi bakalım Allah-u Teala'yı tesbih eden, zikreden kimlerdir bakalım şimdi? Bütün varlıklar. İsra Suresi ayet 44'te Mevla buyuruyor. Errahim. Tüsebbihü lehüs semavatü seb'u vel ardu emen fihin. Bakın muhtemelenler. Allah zikreden, tesbih edenler. Tüsebbihü tesbih eder. Tesbih yani Sübhanallah anlamında. Tabi bu Arapçası, başka dili olabiliyor bu. Allah-u Teala Mevlamızı tenzih etme aslında anlam olarak. Yani Allah-u Teala Mevlamız her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Onun eşi dengi yoktur. Lehü Allah-u Teala tesbih eder, zikir eder. Es-semavatü seb'u yedi kat gökler. İdikan göklerin kendi Allah'ı zikrediyorlar. Vel ardu ve bu dünya Allah'ı zikrediyor. Ta yer kabuğun üstünden merkezine kadar. Allah'ı zikrediyor. وَمَنْ ف۪يهِنَّ Buna olan bütün varlıklar, gökteki ay, yıldızlar, galaksiler, güneşler, melekler, felekler, ne kadar varlıklar varsa ve dünyanın ne kadar varlıklar varsa, her biri esen yelde, havada muhtemelen, havada, onda ayrı bir bilinci var muhtemelen. O da Allah zikrediyor böylece. O da Allah diyor böylece. Yağan yağmur da, akan sular da, hele denizler, bazı denizler bazen hareket ediyor, denizler, dalgalar o denizlerde. Neden dalga oluyor muhtemelen böyle? Ya muhtemelen. O denize bir hal geliyor ki, denizleri o anda, öyle hal geliyor denizlere, öyle feyiz geliyor onlara. Allah diye coşuyor onlara. Esen yel, Allah diye coşuyor. En gafil varlık, insan. En gafil varlık muhtemelen. Ve min şeyin, bir şey yok ki, canlı cansız. İlla yusebbihu bihamdi. Her bir şey Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, Allah'a hamd ediyor. Her bir şey hakkında. Ne kadar şey varsa. Şey, Arapça kelime aslında. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Şey diyoruz. Anlamı ne? Şey, masa Arapça'da şah yeşav filinden geliyor. Allah'ın dilediği varlık anlamına geliyor. Yani buna şey, mahluk anlamına geliyor. Demek ki canlı cansız gökte yerde ne kadar varlık varsa melekler, insanlar, cinler, kuşlar, her Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, zikrediyorlar. Velakin bununla beraber la tefkahune tesbihahum onların tesbihini sizler anlayamazsınız bu Allah-u Teala buyuruyor. Bakın burada la tefkahune geliyor. La tesmune gelmiyor. Yani duymazsınız değil. İnsan bunu duyabiliyor demek. La tefkahune anlayamazsınız. İnsanlar onun zikrini duyuyorlar muhterem. Kim duyuyor? Tabii duyan duyuyor muhterem. Duyan duyuyor böylece. Her bir Allah'a tezik ediyor bunlar. Bir gün bir sahabe peygamber şöyle buyurdu. Ya Resulallah, bizim orada kıtlık var. Fazla gıda alamıyoruz. Ne yapalım ya Resulallah? Bakın cevap şöyle umut peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Meleklerin rızkı rızıklan. Nedir ya Resulallah onların rızıkları? Tesbih. Sübhanallah'a bir hamdi. Meleklerin rızıkı Allah-u Teala zikir, tesbih, hamd mıdır? Onların rızıkları böyle. Nasıl ki bizler havayı solamadan duramıyoruz. Susuz duramıyoruz, gıdası duramıyoruz böyle. Meleklerin de tek gıdası var, manevi gıdası. Allah zikri, zikrullah. Allah'ı tesbih etme. Onu Allah zikrettikçe onların feyizleri artıyor. Güçleri artıyor. Kuvvetleri artıyor muhteremler. Artıyor bunların böylece. Mesela şöyle sahabe hayatına baktığımızda muhteremler, yani gerçekten o hayatta insan yaşayamaz. Mesela günümüze bile beslenme noksanlığı deniyor mesela. Beslenme yetersizliği falan deniyor günümüzde. Hele Türkiye'de bile deniyor bu. Sahabelere bakıyoruz muhteremler, öyle zaman geldi ki günde bir hurmayla yetindiler, tek hurmayla. Hatta bir gün sefere gittiler. Hazreti Ebu Ubeyde başlarında 300 kişi sefere gittiler. Erzakları bitti. Az kalmış. Yalnız hurmalara kalmış. Ne yapıyor komutan Hazreti Ebu Ubeyde? Onların her birine birer hurma veriyor. Günlük. Atıyor ağzına bunları. Çiğniyorlar, sakıtıyor ağzına duruyor böylece. Peki yetiyor mu onlara? Yetiyordu muhtemelen. Yani güç kaybetmiyorlardı. Kaybetmiyorlardı. Neden ama? Allah'a çok zikrediyorlar muhteremler. Şimdi gerçekten muhteremler, yani çoğumuz biliriz muhteremler, Evliyalar bile bakınız. Evliyalar bile, onlara az yer evliyalar. Çok az evliyalar böyle. Az az içerler onlar yerler. Ama bizden çok daha kuvvetli evliyalar. Neden muhteremler? Zikrullah ile. Peki Allah'ın zikri karın doyurur mu? Değil mi? Akla gelir mi? Gelebilir bu. Mesela gıdalar nasıl meydana gelir gıdalar? Allah'ın esmasının tecellisi anlamı teremler. Şu topraktan var değil mi? Elma da oluyor. Aynı topraktan. Muz da oluyor. Portakal da oluyor. Lahana da oluyor. Buğday da oluyor. Aynı toprak, aynı elementlerden oluyor. Her birinin rengi başka, tadı başka, özellikleri başka, taşıdığı üstünlükleri başka, mezitleri başka başka bunlar. Neden bunlar böyle? Her biri Allah'ın bir esmasının mazhar tecellisi oluyor bunlar. Allah da dilerse Mevla muhteremler, bunlar Allah bu sebebi kaldırıyor. Allah bunu direkt doyuruyor işte muhteremler. Ve oluyor muhterem şey bu. Oluyor az cemaatinden böyle şey bu. Yine Mevlam buyuruyor tesbih Allah'ın zikredenler hakkında. Nur Suresi 41'de. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere ennallâhe. Elem tere Habibim görmedin mi? Buradaki tara görmek rüyet ilinden kinay oluyor. Elem ta'lem anlamında. Habibi Muhammed'im yani bilir gibi görmüyor musun? Ennallaha yüsebbihu lehü. Allah-u Teala tesbih ediyor. Men fis semavati vel erdi. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyorlar. Zikri Allah-u Teala her biri de. Bu yukarıda geçti. Buradaki ayrılık şu şimdi burada. Ve tayrı kuşlar da Allah'a zikrediyorlar şimdi burada. Bu ayet-i kerimede halbuki her varlık Allah'a zikrediyor. Yani karınca da, denizdeki balık hep Allah'a zikrediyorlar. Burada Mevlam biz ayrıca kuşu bilir. Neden? Kuşun ayrı bir özelliği var. Ne yerde ne gökte aslında böyle. Arada yaşıyor böylece. Ayrı bir özelliği var kuşun. Bir de kuşun zikri görünebiliyor. Ve tayrı kuşlar da Allah-u Teala'yı zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. Safatin, bak halb ne olduk halde? Saf saf, saf saf muhteremler. Allah'ı zikrediyorlar. Tekrar döneceğim. Küllün, bunların her biri, bütün kuş türlerin her biri, kanatların her türü, horozdan dahil buna, kad-ı alime, hepsi bunları kesin olarak bilirler. Salatehu ve tesbihahu. Hem bunlar namazları var, namazını biliyorlar. Ve bunların her biri kendi zikrini biliyorlar. Her birinin zikri ayrı ama. Onun için ötüşleri başka muhteremler. Şimdi kuşların muhteremler iki vakitte namazları var onlara böyle. Bir sabah erkenden bir de akşam güneş doğmadan önce. Dikkat edin muhteremler işte açıkta. Akşam üzeri kuşlar böyle bir toplanırlar havada. Saf olurlar mı? Düzenli ama karışık değil. Saf olurlar. Onların bir şey onların imamıdır, önderdir. Onların başı duru. Onunla beraber bir dönerler. Böyle. Bir dönerler böylece. Ama tam düzgün saf bakın. Mevlam buyuruyor. Safat Mevlam buyuruyor. Çok düzgün bir şekilde bir imamdır, önderidir. Onun rehberliğinde, başlığında bunlar tam saf olur, düzgün şekilde dönerler onlar böylece. Dönerler ve kanat çıpırlar tabi arada. Bu nedir onların? Onların namazları işte muhteremler. Nasıl bize Kabe'ye tavaf ediyorsak onlar orasını dönüyorlar muhteremler. Aslında her varlığın bir kıblesi vardır. Her varlığın bir Kabe'si vardır. Her varlığın vardır. Kabe'si vardır. Her varlığın. Mesela en küçük varlığın atomlar vardır. Atomun çekirdeği vardır. Etrafında dönen elektronlar vardır. Şeyden etrafında dönen böyle. Nedir? Atomun çekirdeği onun kıblesi işte. Elektronlara bak. Elektronlar vardır. Hem de ayrı yörüngelerinde yani çarpmazlar. Dönerler. Etrafında dönerler. O da onun kıblesine böyle şey. Bu da nedir? Onların da Kabe'si işte. Onların bu nedir? Namazlı ibadetleri bunların böyle şey. Peki onların bir acaba bundan bilgileri var mı? Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri vardır. Muhyiddin Arabi. Muhyiddin aslında başka kendisi aslında. Buna bu isim verilmiş Muhyiddin diye. Muhyiddin anlamına geliyor. Dini ihya ettiği için buna bu isim verilmiş. Verilmiş. Çok büyük tasavvuf sahibi kendisi. Hatta Şam'dadır onun mezarı, cami yanında Şam'da. Orada yazar, Şeyh-i Ekber de yazar. Otobüste bile öyle giderler, yazarlar. Şeyh-i Ekber diye o semine gidiyorlar diye yazarlar. Öyle kendisi muhterem zat kendisi, çok keşfi açık. Böyle muhterem kendisi. O beyan buyuruyor Fusul-i Kemin'de. Her şey Allah-u Teala zikrediyorlar diye. Biliyor, onlar bir hayatı var böyle. Bugün bunu bilin de bu şey hakkında. Demek ki en küçük atomlar, onun bir çekirdeği var, özü var, kıblesi var, elektronlar var. Etrafından dönüyor bak böylece. Durmadan ama böyle. En hızlı sürat onlardan, ışık hızından sonra. Durmadan dönüyorlar bunlar da. Demek ki her bir varlık, hatta insanın hücre Allah'ı zikrediyor muhteremler. Eğer bir insan dünyada Allah'ı gerçekten zikredebilirse, kişi edebilirse, öyle kişinin kalbi Allah'ı zikreder muhterem bakın böyle. Kalbi zikreder. Yani bir insan ihlasla, samimiyetle kendinden geçerek kişi, bir Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek kişi Allah'a zikrede daldı mı, o kişi önce kalbi zikreder. Allah, böyle yavaş ama Allah, Allah der, o kişi bunu duyar mı der. O kişi kalbin zikrini duyar. Ondan muazzam ta feyiz alır kişi böyle. Yattığı yerden, yattığı zaman bile kendini susar bir zamanlar kalbi Allah'a zikreder ama böyle. Böyle atışına göre Allah, Allah diye zikreder. Daha üstünlerin ruhları, sırları, ihfaları zikreder Allah-u Teala'yı. Daha ileri gidince insanın organları bütün hücre Allah'ı zikreder. İşte bir insan bu duruma gelirse o kişinin bedenine mezarı sürümüyor muhtemelen işte. Çünkü hayat bulmuş onlar. Yani bir insanın organları hücre Allah-u Teala zikredecek duruma geldi mi, kişi o duruma geldi mi, o kişi ölünce mezarında çürümüyor muhteremler. Hatta kefen de çürümüyor. Bir açık kalmasın diye. Bunu herkes biliyor muhteremler. Yani birçok kazılarda, yol açmalarında, yol çalışmalarında bunlar çıkıyor muhteremler. Yani bunu tabii çoğumuz görememişizdir. Ahim duymuştur bunu muhteremler. Bakın, bunu mezarda toprak bunu çürütemiyor. Bunu mikroorganizmalar yiyemiyorlar, bedenini yiyemiyorlar bunu. Peki toprakta çürümeyen beden cehennem yakabilir mi? Yakamaz değil mi? Yakamaz muhteremler. Yakamaz bunları. Hatta bunlar sırat köprüsüne geçerken cehennemden yalvaracak. Ne olur çabuk geç, çabuk geç. Nurun ateşimi söndürüyor diyecek. Yani cehennemin dengesi bozuluyor. Issız düşüyor. İşte muhteremler, demek ki her var Allah zikrediyor muhterem böyle. Hepsi Allah zikrediyorlar. Bir muhterem bir hoca efendi varmış ama içi dışı hoca, manevi hocamız tabii kendisi. Bunun da bir talebesi varmış. Tabii talebesi çokmuş da bir talebesi varmış. Bu talebesi biraz saf görünümlü iken onu çok severmiş ama. Tabi diğerlerinin kıskanıyorlar bunu. Bir gün bu hoca efendi diyor ki talebelerine, yavrum bugün diye bir kıra gidelim de bir kır sohbet yapalım orada diye. Yani kırın sohbeti başka muhtemelen böyle işte. Özelliğin biri günah işlenmiyor. Günahsız bir yapmak zor dünyada burada. Günah işlenmiyor. Sonra hepsi Allah'a zikredi bunlar. Hep Allah'a zikredi bunlar. Kıra gidiyorlar. Hoca soruyor işte talebelerine. Yavrum nerede oturalım acaba? Tabii her biri ağaçlık, yeşillik, şöyle güzel bir yerler beğeniyorlar. Bu ismi Ahmet'miş, saf olanı. Hiçbir şey karışmıyor tabii. Hoca bunu soruyor. Ahmet, sen dersin. Hocam şurada oturalım diyor. Güneş de taşlık bir yere gösteriyor, kuru bir yere gösteriyor. Öbürleri gülüyorlar. Hocam ona sorulur mu? O hakikaten saf bu, baksana. Güneş oturur mu orada böyle güzel yerler varken? Peki bir soralım bakalım. Ne orasını tercih ediyor acaba? Hocam ne diyor burasını tercih ettin diye yavrum diyor. Tabii sen istemiyor. Hoca ısrar edince hocam baktım diye her bitki Allah'ı zikrediyor böyle diyor. Her bitki Allah'ı zikrediyor. Nasıl bir Allah, Allah diyorlar böyle diyor. Nasıl onun için basabilirim ben böyle diyor. Atabilirim ben. Muhteremler, bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani birkaç sahabesi vardı. Yola gidiyorlardı. Yeni gömülü iki tane mezar yol kenarında gördüler. Daha yeni gömülmüşler. İki mezar yol kenarında. Peygamber duydu, baktı mezara, baktı. Eshabım, iki azap görüyor bunlar der böyle. İki azap görüyor bunlar. Bakın, Peygamber gitti oradan, bir ağacın dalını Peygamber kopardı, ağacın dalını, yeşil yapraklı. Ve onu ikiye böldü. Bir parçasını bir mezarın başına dikti, hemen dikti. Buyurdu ki, bunun Allah'a da zikreder, kuruyuncaya kadar. Bunların zikreden dolayı, onun azabı harfliler buyuruyor muhteremler. Ne buyurdu? İşte böyle muhteremler böyle. Yani her şeyi şu alem bizim gördüğümüz kadar değil ki muhteremler. Efendim gözümüz görmüyor. Hava da gözümüz görmüyor. Hava var mı? Var ama. İnkar demiyor kimse bunu ya. Hava da var ama ya. Hadi göremiyoruz ben ya. Göremiyoruz havayı böylece. Rengi olsa zaten gökleri göremezdik. Birbirimizi göremezdik. Çarpardık birbirimize. Sis olduğu gibi olurdu böylece. Ya. Bir an bunu renk vermemiş böyle de. Bir de her biri bundan bir an buyuruyor. Kuşa konuyla değil mi? Her biri bundan namazında tesbihini biliyorlar. Yani her kuş türünün, her birinin zikri de ayrı. Onun için her bir tuşu başkadır. Birbiri başka mesela. Birbiri başkadır efendim. Bir güvercin, kuğu kuşu, serçe kuşu ne varsa hepsi ötücü başka muhtemelen. Hatta bugün bilim adamlarının aklını böyle yani zorlayan bir mesele var şimdi. Şöyle diyor bilim adamları, aynı kuş türü diyorlar. Dünya neresi olursa olsun diyorlar, aynı sesi çıkarıyor. Nasıl oluyor bu diyorlar efendim. Mesela bir yöredeki kuşumuzu alıyorlar, onu uzak bir yere götürüyorlar. Oradan başka kuşun altına koyuyorlar, oradan çıkıyor. Ama yumurtadan çıkan o kuş yavrusu ne yapıyor? Erginliğe gelince aynı sesle aynı ötüyor bu şekilde. Peki nasıl oluyor bu diyorlar. İşte Allah'ın verdiği ilham muhtemelen efendim. Bakın Melam buyuruyor. Küllün her biri aleme salatehü ve tesbihahü. Her biri zikrini, tesbihini biliyor. Biz bilemiyoruz muhtemelen. Biliyorlar efendim. Her biri böyle. Kuş boşuna mı ötüyor onlar? Ne ki boğazın yolsun zamanı boşuna? Zevk alıyor, feyiz alıyor ondan ama ya. Nasıl ötüyor ağaçlar dalara konuyor? Nasıl ötüyor, nasıl feyiz alıyor ondan? Bir de horozla ilgili bakalım inşallah muhteremler. Hadis-i Şerif okuyorum. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi, Ebu Davud'da okuyorum. Öyle kuvvet Hadis-i Şerif, Sahih Hadis-i Şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, İzâ semi'utum esvâten dîketi. Horozun ötüştüğünü duyduğunuz zaman, Fesilullâhe min fallihi. Allah hemen dua edin, Allah bir şey isteyin onda. Öttüğü anda, Allah'ın bir şey isteyin onda. Fînnâ rü'et meleken. Çünkü onda melek görüyor. Melek onda Allah zikrediyor. O da onu eşlik ediyor. Orada melek ve Allah zikrediyorlar. Hem Allah'a bir şey isteyemiyor. Dua edin Allah'a. Ve izâ semiûtum nehyekel hamîri fetâv billâh. Ama hımar seni duyunca anırmasını. Hımar, merkep. Anırı duyun zamanlarda. Fetâvvezü billâhi mineşşeytan. O zaman Allah'a sığının şeytan şerrinden. Fener rahat şeytaner. Demek ki hımar merkep de şeytanı görünce anırıyor. O Allah şeytan için sırrını. Demek ki hor öttüğü zaman melek görüyor. Horozun zikrine eşlik ediyor. O anda dua etme gerekiyor. Dua kabul oluyor zamanlar. Yine hadisleri okuyorum Beyhaki'den. Horoz ilgili. Çünkü horozun ayrı bir özelliği var muhtemelen. Çok horozun da böyle. Çok hadisleri var da tabii birkaç da okuyacağım. Edik horoz. Bakın tavuk değil muhtemelen. Tavuk Allah'a zikrediyor. Horozun başka ama. Edik horoz yüezzini bir salatiye. Ezan okuyor namaz için. Onun tabii farklı ötüyor ama horoz örtmez. Demek ki horozun bir ötüşü de ezan okuyor. Men ittehaze diyirken ebyolda. Bir insan beyaz bir horoz edinirse, kişi bakımı temel işte böyle. Bir insan evinde horoz zaman beyaz horoz edinirse, huize min selasetin, o kimse üç şeyi Allah-u Teala sığırmış oluyor, korunmuş oluyor. Bir kimse evinde beyaz horoz edinirse, o kimse üç şeyden korunmuş oluyor. Min şerri külli şeytanin. Her türlü şeytan, cinden Allah'a korusun, sokulamıyor bakın. Beyaz horozun bulunduğu yere şeytanlar, cinler sokulamıyorlar. Demek ki bir insanın bir cinden bir şikayeti varsa, cinden şikayeti varsa ne yapsın? Alsın beyaz horoz muhtemelenler. Oraya şeytan sokulamıyor, cin sokulamıyor. Ve sahirin o eve sihir büyü etkilemiyor. Ve kâhinin o ev halkı kâhinlerin şerrinden korunuyor. Horozun hepsi iyi, beyaz olan daha iyi. Şimdi beyaz horozun bir daha iyisi daha var şimdi de. Daha alası var. O da nedir? Edik ebyodul efraku. Beyaz horoz ibi çatallı. Bak bu daha iyi. Beyaz horoz ibi oradan bölümü ibi çatallı olursa Habibi ve Habibi Habi Cibrail. Peygamber böyle. Beyaz horoz ibi çatallı. İkiye bölmüş horoz. Benim de sevgilimdir. Benim sevdiğim Cebrail'in sevgilisidir. Bakınız. Hatta Peygamber bazen onu odaya yatardı. Peygamberimiz. Böyle beyaz horoz ibi çatallı horozu. Peygamber odasına alırdı. Onu yardı. Öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Beyaz horoz İbik doğruz, çift İbik doğruz, benim de sevgilimdir, benim sevdiğim Cebrail'in de sevgilisidir. Yavrusu beytehü, evi korur o. Evi korur o kardeşi. Allah'ın izniyle, hatta bazı ulamaya göre o evi hastalıkta giremez muhtemelen bakınız. Genelde salgın hastalıklar gece gelir mikroplar muhtemelen. Birdenbire verilir salgın hastalıklar. Bir evde beyaz horoz varsa o bir oraya gelemez buyuruyorlar böyle. Ama şeytan oraya sokulamıyor. Cin oraya sokulamıyor. O eve sirpi gelmiyor böylece. Vesid aşire beyten min cirani. Bakınız böyle bir horoz hem o evi hayvanını koruyor bir de 16 evi daha koruyor komşularından. 4 ev önünde, 4 arkada, 4 sağda, 4 sonunda. 16 evi de koruyor oranı. O etkisi oluyor mu horozun bence. Şimdi hep bunlar muhteremler günümüzde doğanın bozulması muhteremler. Doğa hayatı bozuluyor. İnsanlara bozuluyor. Hayatta gitti muhteremler. Sağlığı hepsi gitti bence. Huzur gitti. Herkese sıkıntı var şimdi. Herkese bunalım var. Doğa lan. Doğa muhterem böyle. Demek kuş sesi lazım bak muhterem ya. Kuşlar üstüne dinleme gerekiyor onlar böyle. Onun için Allah zikrediyorlar. Ondan bir fiil insana gelecek. Ruh ondan bir zevk alacak. Horoz da lazım bakın. Hep buna lazım bunlar. Demek ki doğa bozuldu mu, doğal dengeden bozuluyor. Her gidi günlerim gidiyor. Bir de şimdi dağların dağ dersine ve Allah zikri var mesela Kur'an muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Sebe ayet 10'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rekat atiyena Davud'e minna fadla. Mevlam buyuruyor. Davud Aleyhisselam bir tarafımızdan bir fazilet verdik. Fazilet. Fazilet üstünlük verdik. Nedir bu? Peygamberlik verildi. En üstüne oldu tabii. Sonra ona saltanat verildi. Hem peygamberdi hem devletin başıydı. İki. Üçüncüsü ona Zebur diye kitap verildi. Dördüncüsü Savtül Hasen deniyor. En güzelse onun sesiydi. Davud'u seslerler, Davud'u seslerler. Mevlam buraya geçin bakın dağlara, ayet-i kerime bu. Sebe ayet 10'da. Ya cibalü, ey dağlar. Evibi me'ahü. Onunla haber işte Allah'a zikredin, tesbihin beraber. Ve tayr ve kuşlara da Mevlam buyurdu. Ha Davud Aleyhisselam nerede oturursa bir yerde ya Zebur okurken ona verilen kitap, Ya Allah-u Teala zikrederken bütün dağlar, taşlar Allah zikre başlıyor, onlar beraber başlıyorlar. Hemen kuş oraya gelip onu zikrediyormuşlar muhtemelen efendim. Ve Mevlam bir ona böyle bir özellik daha. Ve elenna lehül hadide Mevlam'a yakın. Ve elenna lehül hadide. Ona hadi demir yumuşattık Mevlam buyuruyor. Bakınız. Davud Aleyhisselam devletin başkanıydı. Bazen kıyafetini değiştirip tanımaz hale gelip halk arasına karışıp halka soruyormuş. Şöyle düşünmüş kendi kendine. Benim yanlışlarım varsa, kusurum varsa, adaletsiz noksanım varsa benim şehrim bunu bana söylemezler. Bunun için halka iniyormuş ama tanınmadan eskiyle girip halka karışıyormuş. Gördüğü kişiler soruyormuş. Nasıl biliyorsun Davud'u? Soruyormuş. Herkes tabii övüyor kendisini. Bir gün yine birine karşılaşıyor. O melekmiş. İnsan şey buna görünüyor. Ona soruyor. Nasıl insan bu Davud diyor. Çok iyi ama diyor. Beytül Mal'den rızık alıyor ama diyor. Hazineden yiyor ama böyle be diyor. Eleğine, emeğine yemiyor diyor. Hemen dönüyor. Ya Rabbi bana bir şey ver. Öğret. Ona Rabbim öğretti. Zırh yapma öğrendi. Mevlam buyuruyor. Ve elenna levil hadide ona demiri yumuşattık. Hamur gibi. Demiri alırdı. İstediği gibi ona tel haline getirirdi böyle. Getir, şeker şekerdi. Öğrenlik yapardı, zırh yapardı. Hareketmesi için zırh yapardı. Onu satardı. Önce geçim yapmıyor kendisi. Ona bunu verdik Mevlam buyuruyor. Demek ki dağlarda taş Allah-u Teala'yı muhtemelenler zikir ediyorlar. Ve bir örnek veren Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nden bu hadis-i şerifte çok hadis kitaplarında var bu. Uzun öz yapacağım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Mescidinde hutbe okurken cuma günleri diğer zamanlarda da bir hurma kütüğü vardı. Kuru hurma kütüğü. Kuru hurma kütüğü vardı. Dikili. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona dayanarak hutbe okurdu Peygamberimiz. Sonra bir kadın geldi Ensar'dan. Medine yerleşten bir kadın geldi Peygamberimize. Dedi ki ya Resulallah benim bir kölem var Resulallah. Güzel marangozluk biliyor. İzin verirsen sana bir minber yaptırayım. Çıkacak bir şey yaptırayım ben hutbe okumanın için. Peygamber izin verdi Aleyhisselam Hazretleri. Üç basamak, üç merdiven bir oturacak yer. Peygamber minber yapıldı. Tahtadan yapıldı. Peygamberimiz o cuma tabi oraya çıktı. Oraya çıktı. Bakın muhtemelen. Peygamber minbere çıkınca hurma kütüğü ağlamaya başladı. Orada bulunan herkes bunu duyuyorlar ama. Kesilen deve çıkardığı ses gibi ya da ağlayan çocuk sesi gibi öyle bir sesle hurma kütüğü ağlamaya başlıyor. İnlemeye başlıyor. Hurma kütüğü ağlamaya başlıyor. Herkes bunu duyuyorlar. Neden? Peygamberimizden mahrum yoksun kalıp Peygamberimizden. Peygamberden dayanıyordu. Ağlamaya başladı. Peygamberimiz indi minberden. Aşağıya geldi. Ya mübarek sus dedi. Üskürt yani. Onu sıvazlayınca susu sakin olma terimine bakınız. Demek ki bakın ağaçların da Allah'a bir bilinci var zikredin bu terimler. Ahşap binada bu daha iyi ahşap binalarda. Ahşap binada bazen tahtalar birdenbire gıcır gıcır ses çıkarıyor. Durup dururken ama. Mesela kışın soba ısırır falan değil. Normal bir zamanda tahtaları mesela tavan taş şunları bunları normal bir zamanda tabii ki şu anda ibadette olması gerekiyor kişinin de. Kişi şu anda mesela namaz kılıyor, Kur'an okuyor, Allah'ı zikrediyor ki şu anda ihlas tam samimi olarak birdenbire o tahtalar gıcır gıcır bir ses ederler böyle. Ses çıkar bazen birdenbire. Hatta bazen bir sürahi mesela çatlar bile patlar bile çatlar birdenbire. Neden oraya feyiz geliyor? Oraya feyiz geliyor, feyiz geliyor buraya. Yani muhteremler aslında öyle biziz muhteremler. Onlar canlı bizden muhteremler. Öyle biz aslında böyle işte. Hatta Mevlam buyuruyor Bakara Suresi'ne geçiyor o konu, girmeyeceğim o konuya. Kalpleriniz taş gibi hatta taştan da katı Mevlam muhteremler. Bazı taşlar Allah kudan parçalanıp yere düşüyor Allah muhteremler. Allah'ın zikrinden böyle işte. Şimdi gelelim yine inşallah asıl konuya. Etiyat'a gelelim inşallah. Ettehiyyatü lillah. Bütün sözlü zikirler Allah'a ait onun hakkıdır. Bakınız. Dağların, taşların, göklerin, yıldızların, meleklerin, cinlerin, insanların, bitkilerin, otların hepsinin böylece. Bütün varlıkların zikirleri Allah'a ait muhteremler. Allah hep zikrediyorlar böylece. Ve salavatın, salavatta bedensel ibadetler. Başlı beş vakit namaz geliyor. Bedensel yani kıyam, rükû, secde, tahiyyat var bunlarda. Allah yolunda cihat var. Allah yolunda böyle gezme var, namaza gitme var, sohbete gitme var, hareketler var. Bunun her biri de hep Allah'a Allah'a ait bunun her birisi de. Ve tayyibatı, tayyibatta İmam Şafii'ye göre ahlak-ı hamide. Bize ahlaklar. Güzel ahlak sahibi olmak. Hanefi'ye göre mali ibadetler, zekat gibi, sadaka gibi bunun her biri de Allah içindir. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Allah-u Teala'ya selam verdi muhterem Peygamberimiz. Allah-u Teala Peygamberimizin için bu selamına Allah şöyle cevap verdi şu muhteremler. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Bu Hanefi'ye, Şafii'ye göre burada selamün aleyke. Öyle konuşuyor gerekiyor onların. Esselamu aleyke. Allah peygamber buyurdu. Selam sana olsun. Eyyühen nebiyyü. Ey Nebi Zişan, yüce Nebi peygamberim. Selam sana olsun selam. Nedir selam? Dünya arası selameti. Dünya arası selameti. Huzur, güven, İmanı kamil, öbür adına cennete kavuşmak her biri sana olsun. Daha ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın rahmeti, bütün bereketleri sana olsun. Bu da rahmet, selam, tekil geliyor burada. Bereket, berekat diye çoğul geliyor burada. Tabii hep hikmetler burada. Berekat. Yani devamlı ümmet-i Muhammed'e bereketi yağsın, devamlı gelsin, devamlı gelsin, ümmet-i Muhammed çoğalsın. İnşallah çoğalacak muhtemelenler. Bu tabi durum kalmayacak muhtemelen böylece. Yani her Müslüman'a boyun eğmeyecek muhtemelen. Olmayacak böylece. Bu bir anda olacak. Bunu kimse engelleyemez muhtemelenler. Mesela yağmurun engellenemiyor. Yağmurun yağışı geliyor. Bazen aşırı yağmur geliyor. Sel oluyor ama yağmur yine devam ediyor. Mesut haber veriyor. Yağmur geliyor, yağmur geliyor, sel geliyor. Peki önlüğe bakayım. Önlüğe muhtemelen. En güçlü Amerika devleti mesela abi. Bilim, teknoloji, her güçte. O kadar güçlü devlet. Kasırga geliyor bak. Nedir? Hava, bilin hava işte. Hava hızlı geliyor. O kadar hızlı geliyor hava. Kasırga deniyor bunlar. Hava geliyor. Meteoroloji bunu haber veriyor bunu. Kasırga geliyor. Ama önleyebiliyor mu? Hayır önleyemiyor muhtemelen. İslam'da gelecek muhteremde. Ne zaman? İzâ câ'a Nasrullah var ama. Vakti gelince olacak ama. Bir de Mevlam buyuruyor. İn tenusullah yensurukum da var muhteremde. Yatarken de gelmez ama. Bunu muhteremde. Yatarken gelseydi sahabe yatarır sahabeler. O yatar sahabeler. Bu da peygamber var. Dua etsin gelsin. Yok muhteremde. Mevlam buyuruyor. İn tenusullah yensurukum. Siz Allah'ın dünyada ederseniz o zaman yardım gelir muhterem buyuruyor. Böylece. Allah Teala Peygamber böyle buyurdu. Ey Habibi Nebi Zişanım, selam, rahmetim ve bereketler sana olsun. Peygamber tabi bunu aldı şimdi. Nasıl aldı orada? Tabi anlatamaz ki bunlar muhtemelen. Yaşandı bunlar efendim. Biri Peygamber yaşadığı hal. Allah böyle buyurdu. O anda hepsini oldu orada. Peygamberimiz efendim. Allah'ın selamı. Rahmet ilahi, lütf ilahi, feyiz ilahi, peygamber tecrübe hepsi böyle şey. O anda peygamber ne hale geldiğini bir peygamber Allah bir muhtemelen böyle şey. Böyle hal oldu böyle şey. Tabi peygamber Aleyhisselam Hazretleri o hali yaşadı orada şimdi. Ama ne kaldı geriye? Yalnız peygamberimiz o hali yaşasın. Ümmeti ne olacak? Başka insan ne olacaklar? Peygamber şöyle devam etti. Esselamu aleyna. Yine burada Şafii mezhebinde selam aleyna geliyor orada. Buyurdu peygamberimiz Esselamu aleyna. Allah'ım o selamın bizlere olsun. Buradaki biz kim? Bütün peygamberler. Bütün peygamber olsun. Daha ve ala ibadillahi salihin. İşte burası çok mühim muhteremler. Yani can kurtaran senin rafkın. Ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın bütün salih kullarına olsun. Kıyamete kadar. Resulullah bunu orada okudu. Söyledi muhteremler. Dua etti Allah huzurunda böyle. Kabul oldu orada böylece. Allah'ın bütün salih kulunda olsun. Melek de buna dahil, cinler Müslüman dahil buna, insan buna dahil, geçmiş dahil, gelecek dahil muhteremler. Kimler? Allah Teala'nın salih kulları. Kim olan salih kulları? Allah'ı tabi sevenler, Allah'a yönelenler, Rabbim Allah diyenler, Allah bana yeter diyenler, Allah kulluk edenler, haramdan kaçınanlar muhteremler. Bunlar Allah'ın salih kulları muhteremler. Eğer bizlerde bu özellikler varsa, Allah'tan yönelmişsek, Allah bana yeter diyorsak, bu şu anlama geliyor yani. Efendim işte kardeşimin düğünü var ama gitmesem darılır. İşte kaybettin. Neden? Allah sana yetmiyor mu? Onun hatırına sana ne? Evli hatırına sana ne? Ya. Allah yeter. Yani hasbi Allah bu. Hasbi Allah bana yeter. Allah ne istiyorsa, neden razıysa onu yapacağım. Efendim tek başıma kalacağım, aşağılanacağım. Eğer insan bu düşünüyorsa kul kaybetmiyor. Ne oluyor? Allah yetmiyor da onun bunun şeyini kanat altına sığınmak oluyor. Hatırına sığınmak oluyor. Önce bu şartlar. Ondan sonra gerekiyor? Allah'a tam tam kulluk gerekiyor. Böyle. Ve her günahdan sakınmak. İnşallah bizler bakım oturan böyle isek işte oradaki mürsek duadan bir nasip aldık oradan. Bir de muhteremler, şimdi namazda bunun okunuşu var. Şöyle buyuruyor alimler, namazda etel okunurken hikaye değil de dua okuması gerekiyor. Yani peygamber bunu okumuş diye değil, biz okuyacağız bunu namazda, oturum zamanlar. Mesela ne diyoruz namaz oturunca? Önce, ettehiyyatü lillah, bütün varlıkların zikri Allah'a aittir. O anda aklımıza gelecek ki bizden başka bütün varlıklar Allah zikirler. Hepsi böyle. Esen yel, akan sular, yağan yağmurlar, dağ, taş, dereler zikrediyorlar bizden. Biz orada bu şekilde. Ne diyordu bak değil mi? Namazda ettehiyyatü lillah. Bütün zikirler Allah'a mahsustur. Ve salavat. Bütün kılınan namazlar. Kuşlarınki dahil buna muhtemelen. Orucunki dahil böyle. Dağlarınki dahil buna. Bir insanların hangi dahil? Hele insanların yeter bize şu an bunu düşünebilirsek. Küre-i arzda. Baştaki Beytullah Kabe'de, Medine'de, Meşri Aksa'da, Şam'da, şurada, burada, bütün dünyada. Dağda, iş yerinde, bayırda, çadırda, orada, burada, çölde namaz kılanlar. Ne Allah'ın sevgili kulları var ama ya. Hastalar var, yaşlar muhtemelen. Nedenler var böyle, al diyenler var. Bunu hatırımıza getirmeliyiz muhtemelen. Biz yalnız değiliz bak Allah huzurunda. Yalnız değiliz. Ve salavat ve tayyibat, bütün mali ibadetler verenler, zekatı şükürler, Allah işi verenler. Sonra dönülüşün buradan peygamberimize selam veriyoruz. Namazda peygamberimize selam veriyoruz. O anda ne yapacağız? Sanki peygamber huzurundayız o anda. Esselamu aleyke, buradaki ke zamir, muhatap zamiri, yani sana anlamına geliyor. Esselamu aleyke, selam sana olsun. Sana diyor, yani karşı muhatap. Kim? Eyyühen Nebi Peygamberimiz. Ey Nebi Zişan, Allah'ın peygamberi. O Allah'ın selamı sana olsun, daha Allah'ın rahmetlisi olsun. Allah'ın rahmeti sana olsun, Peygamberimiz olsun. Ve berekatühü, biraz bak. Ve berekatühü. Ey Nebi Zişan. Hem de aleyke bak, karşımda muhatap. Sana olsun ey Nebi Zişan, Allah'ın sen rahmetliyim ve sana olsun böyle şey. Şimdi buna dönüyoruz. Ne yapıyorum baktığım şimdi namazda? Esselamu aleyna Bütün bize olsun onda. Namaz kılanlara. Bütün cemaat. Demek ki cemaatın özelliği bu bakmadık işte burada. Cemaat her birbirini söylüyor mu? Söylüyor muhtemelen. İşten biri kabul oldu mu inşallah? Öbürü de samimiyse namazında o da ortak oluyor bunlara. Hatta bazı ulemaya göre bu yalnız bir cami ev cemaati değil de küradaki cemaat diyorlar buna. Cemaat uzma diyorlar buna. Mesela en başta Kabe Muazzama ilk saf Kabe'yi çevirmiş. O ikinci, üçüncü saf. Ondan sonra Mekke'de namaz kılanlar, Medine'de namaz kılanlar, Küre'de namaz kılanlar. O anda namaz kılanın her biri bunu okuyor. Yani dört mescitte bu var bu. Dört mescitte var bu. Her namaz kılan Müslüman bu cemaat uzma, büyük cemaatta kimler var değil mi? Hızır Aleyhisselam var, kutuplar var, yediler var, kırklar var, 300'ler var, 500'ler var. Daha bunun dışında işte aşıklar var, zahitler var, müttekiler var, hastalar var, inleyenler var. Var da var. Milyonlarca cemaat uzmak kübramda. Bir toplum, bir birlik. Anonim şirket. Her biri hem bunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Esselamu aleyna. Ya Rabbi o senin selamın, selametin bize olsun. Bakın muhtemelen. Namaz kılanın yani buradan aldığı fiiller namaz kılan muhtemelen. Namaz kılmayan bunun dışına kalıyor. Zavallı. Acıma geliyor muhtemelen. Daha kim olsun şimdi bunun dışında? Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın bütün salih kulunu olsun. Kimler bunlar? Melekler de var. Ve ölenler de var ama şimdi ya değil mi? 100 sene önce ölmüş, 1000 sene önce ölmüş. Allah'ın salih kulları var. Hepsine gidiyor bakın. Demek ki bir insan dünyada yaşarken bir kişi Allah'ın salih kulu olabilme özelliğine erişmişse kişi, insan bu durumda ölmüşse yattığı yerden mezarından bakın günde 5 vakit namazda ona geliyor. Hatta 5 vakit dışında bile çok namaz kılınıyor. Kaza kılınıyor, evvabin kılınıyor, kuşu namazı, işaret namazı kılınıyor, şu kılınıyor böylece. Devamlı gidiyor bak muhtemelen. Yani bir Allah'ın salih kulu olabilecek inşallah. Arkadan geliyor kelime-i şehadet muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta. Bunu tabii söyledi orada. Etiyat atıyor. Allah'tan cevabı oldu. Söyledi. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri olmak ama çıkamadı tabii. O Sir-i Müntaha'da kaldı kendisi. Fakat Peygamberimizin buradaki okuduğunu, etiyatıyı Cebrail Aleyhisselam olmak ama Allah'ını duyurdu. Duydu onu. Cebrail Aleyhisselam bunu duyunca burada aşağıda oraya işine geliyor. Cebrail Aleyhisselam başladı işte oradan şunu okumaya, kelime-i şehadet okumaya. Onunla birlikte ne kadar melek varsa her biri toplam birlikte bunu söyledi. Ne kadar melek var? Bir alsayım Allah Teala. Yani sayı rakama girmez. Ne dediler? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Cebrail Aleyhisselam muhtemelen söyledi. Bütün melekler. Tabi onda alem başka alem oldu anda. Hal başka hal oldu. Öyle oldu. İşte bize bu namazda Seyyid-i Müslüman'a bakınız. Eşhedü anlamını vereyim inşallah. Eşhedü şehadet ediyorum. Burada alemi değil de yani biliyorum demiyor burada. Burada eşhedü geliyor. Şimdi burada alem olsa ben biliyorum ki Allah şu şekiller anlamı biliyorum. Eşhedü şu biliyorum ve şahitte bulunuyorum bütün varlıklara karşı. Yani eşhedü anlamı çok büyük bir bakım. Eşhedü. Eşhedü. Evet bu şey biliyorum, kesin biliyorum, inanıyorum ve şahitte bulunuyorum ki bütün varlıklara karşı. Bütün aleme karşı. En şunu ki aslında bir en harf ediliyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yaratıcı yok. Hallak alem yok. Hepsi varlıklar, aciz varlıklar. Hepsi böyle. Hepsi çürüp gidecekler, toprağa dönecekler. Ve eşhedü, aynı şekilde şahit bulunuyor ki, enne Muhammeden, Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizde nedir? Abdühü ve Resulü. Allah-u Teala'nın kuludur ve peygamberidir. Bakın burada geliyor, abdühü buraya geliyor ve Resulü. Neden? Hristiyanlar ve İsa'yı Allah oldular haşa muhteremler. Burada böyle geliyor. Abdühü Allah-u Teala'nın kuludur. Allah yarattı. O insandır. Allah Resul peygamberidir. İşte namazda muhteremler her iki rekatında bu okunuyor muhterem bakınız. Namazın her iki rekatında her iki bu namaz okunuyor böyle şey. Başka okunmuyor da bakınız. Bu okunması gerekiyor. Bunu okunuyor arada. Hem dört mezhebe göre de bütün İslam alemi de bunu okuyorlar. Okuyorlar. Demek ki elhamdülillah namazda inşallah biraz daha bilinçli olursa muhteremler. Yani işte bir öz yapayım aklına kalmasın inşallah. Ettehiyyatü lillah bakın hemen. Bütün sözlü zikirler, bütün varlıkların ama gökte, yerle, yıldız, ay, güneş. Hepsinin zikirleri. Az evvel dedi ki atom dönen elektronlar muhteremler. Aynı şekilde dünyada dönüyor muhteremler. Dünyanın bir yörüngesi var böyle. Bir de güneş etrafına dönüyor dünya böyle şey. Bunların da zikribatı bu muhteremler. Tabii bunu duyamıyor muhteremler. Duyamıyor böylece. Ama duyanlar haber veriyor muhteremler. Dünya dönerken öyle Allah zikrediyor ki bu dünya dönerken muhteremler. Öyle Allah zikrediyor ki dünya dönerken Allah Teala verecek öyle. Demek ki bütün zikirler Allah için efendisi. Ve salavat bütün bedensi ibadetler. Bütün küre-i arzdaki insanlar, cinler, yani şeytan hariç tabii. Kafirler hariç. Bütün bitkiler. Hatta muhteremden gölgeler bile bakınız. Ayet Kur'an'da geçiyor. Orada okusam secde ayet orası da. Okumamış orasını böylece. Yani o gölge biraz secdeydi ona muhteremden. Secdeydi böylece. Ağaçların da Allah eğilmez vakitleri var. Ağaçların muhteremden böylece. Rüzgar başıboş mu? Her muhteremden. Mesela rüzgarların da çok görevleri var. Mesela bir görevi aşılama görevi var muhteremden böylece. Çiçeklerin aşılanması gerekiyor. Erkek tohumu alıp dişi tohumu götürecek. Kim yapacak bunu? Rüzgar yapacak muhtemelen bakın. Rüzgarlar bir şey yapacak. O rüzgarın da vakti var, vakti yok muhtemelen rüzgar. O rüzgarını açlayacak bir şekilde böyle şey. Bunun gibi ağaçların da bir ibadet zikirleri var muhtemelen. Ona göre hava eser, dalları sallar, sallar, sallar böyle. O ağaçta Allah zikreden muhtemelen şey böyle. Tabii hep bunlar manevi şeyler muhtemelen. Manevi şeyler bunlar böyle şey. Ve tayyibat ve bütün ibadetler, güzel ahlaklar, mali ibadetler. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne selam veriyoruz namazdan sonra. Bakın namazdan sonra. Oturuyoruz değil mi böylece? O anda sanki Peygamberimizi görür gibi gidenler onu hatırına getirirler. Ravza-i Mutahare'yim Medine'de görenler onu aklına getirirler. Peygamberimizin sanki kabrin yanı başında oturuyormuş gibi ne derler? Esselamu aleyke eyyühe nebiyye ya Muhammed, ey nebi zişan. Allah'ın selamı sana olsun. Bakın, peygamber görüyor gibi anda. O anda peygamber bunu duyuyor mu muhteremde? Hepsini duyuyor muhteremde. Nasıl duyuyor acaba? Bunu sordu sahabeler peygamberimize. Ya Resulallah, senden sonra gelen ümmetin sana salatü selam getirince sen bunu duyup haberin olacak mı? Evet olacak. Nasıl olacak? Allah bir melek yaratacak. Benim başımda, kabrin başında melek yaratacak. O melek bana haber verecek. Ya Muhammed, ya Resulallah, bak işte Şam'dan, Alapadan'dan, İstanbul'dan, bu Konya'dan filan filan sana şu anda savaşta gidip selam veriyor sana. Olur mu bu muhteremler? Olur mu bu? O gün için belki onlara biraz zor gelmiş anlamı, zor gelmiştir. Bizim için bugün daha kolay muhteremler. Uydu var değil mi? Gökyüzü. Uydu var muhteremler. Uydu var muhtemelen. Ne oldu? Bir alet değil mi? Bak yine cansız bir şey var. Uydu mu? Değil mi? Bunu alıyor, cep telefonu açıyor. Uydu bastı sayılım hele. Daha öbür kıtadan konuşuyor ki. Anı. Bu oluyor mu? Bir uydu. Yani bunu sağlıyor muhteremler. Melek bunu yapamaz mı? Yapar muhteremler. Melek. Peygamber başından durdu. Onun meleğin görevi tek bu, meleğin görevi bu. Ya Resulallah. Bak filan toplumdan sana sahip şey geliyor. Sana salatü selam geliyor. Peygamber ne buyuruyor muhterem? Peygamber o kişiye anda dua ediyor, selam veriyor muhterem. Bak, aldı selamını. Bak, bak muhteremler. Demek ki peygamberimizin dua almak için ne yapalım? Peygamber savaşa getirelim muhteremler. Bir de bunu iyi oku, namazda okuyayım inşallah. Tekrar bakınız. Esselamu aleyke. Ke sana anlamına geliyor. Muhatap, zamir. Eyyühen nebiyyü. Ey Nebi Zişan. Yüce peygamber, peygamberimiz. Allah'ın selamı, rahmet ver sana olsun. Melek hem abe veriyor. Peygamber aynı şeyi bize iade peygamberimiz. Ya Rabbi okuluma da, ümmetime de aynı şeyi verdi. Hatta 10 kutu veriyor. Arkadan dua ediyoruz. Esselamu aleyna, bütün bizlere, namaz kılanlara ve ala ibadillahi salihin. Bakın şimdi muhteremler. Allah-u Teala bundan çok anda razı oluyor. Neden? Allah kulunu seviyor muhteremler. O anda dünyada, göklerde, yer altında ne kadar Allah'ın salih kulu varsa hepsi Allah-u Teala kuluna selamı iade ediyor muhterem. Allah'a selam edelim. Bakın hocam, bir ettiyatını vardı. Namazın önemini değil mi? Yani namaz önemi anlatamaz. Namaz önemli ki namaz anlatamaz. Bir ettiyattaki özellikler. Anlatıklarım da özün özü anlatıyor. Daha açılmıyor mu daha fazla böyle? Arkadan ne geliyor burada? İmanı burada tazeleme. Yani kişi burada aslında coşuyor. Aslında senin bak. Yani kula buradan bir tabii feyiz geliyor. Allah huzurunda Allah'a sitayet ediyor kişi. Resulullah huzurunda. Bütün kul, salih kul huzurunda kul. Tabi kula buna muazzam feyiz geliyor. Kul coşuyor buradan. Arkada ne geliyor? Kelime-i şahat geliyor muhtemelen burada kardeşim. Rabbim inşallah muhtemelen nasip etsin hepimize muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.